A nawet weźmiesz pożyczkę, bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci Krzysztofa Pendereckiego media na całym świecie piszą o wielkiej stracie dla kultury. Zdaniem wicepremiera Piotra Glińskiego prawdopodobnie będą konieczne dalsze restrykcje w związku z pandemią koronawirusa. We Francji trwa masowa ewakuacja chorych z przepełnionych szpitali na wschodzie kraju. Media z całego świata piszą o wielkiej stracie dla kultury. Rano w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog. Jego wielkie dzieła przypominają m.in. największe chińskie agencje prasowe. Media z tego kraju podkreślają, że polski artysta był w Chinach 18 razy i wielokrotnie współpracował z chińskimi orkiestrami. Z kolei media w Hiszpanii w licznych komentarzach dotyczących śmierci Krzysztofa Pendereckiego wskazują, że był on jednym z najbardziej utytułowanych żyjących kompozytorów muzyki poważnej. Agencja prasowa Europa Press przypomina, że jego pełną wyróżnień karierę rozpoczął sukces Tren ofiarom Hiroshimy z 1960 roku. Hołd artyście oddają też m.in. czeskie media. Krajowa telewizja przypomniała wizyty mistrza, a kanał Radia Publicznego poświęcony kulturze wyemitował utwór Siedem Bram Jerozolimy, który artysta dyrygował w Pradze w 2017 roku na zakończenie festiwalu Praska Wiosna. Krzysztof Penderecki wytyczył nam drogę w świat. Był jednym z najważniejszych muzyków drugiej połowy XX wieku. Tak z kolei wspominają go litewscy muzycy, cytowani przez jedną z największych agencji tego kraju. Polscy artyści z kolei podkreślają, że był niezwykle otwartym człowiekiem. Tak Krzysztofa Pendereckiego wspomina reżyser Krzysztof Zanussi. Był człowiekiem bardzo społecznym, bardzo działającym publicznie, jednocześnie bardzo zaprzeczał takiemu stereotypowi artysty. On był bardzo nieartystowski. Celebrowanie swojego artyzmu on uważał za coś w bardzo złym guście i właśnie podkreślał tą piękną, rzemieślniczą stronę twórczości, a nie te powiewy romantycznego natchnienia i te takie rozwiane włosy artysty, które towarzyszyły romantykom. Krzysztof Zanussi przypomniał, że nakręcił film dokumentalny o początkach kariery Krzysztofa Pendereckiego. To mi się trafiło jako szansa, że ja mogłem ten film o nim nakręcić. I było to oczywiście niebywałe doświadczenie, bo to był kontakt z człowiekiem bardzo młodym, który już miał bardzo wielką wiedzę. Krzysztof Penderecki miał 86 lat. Będziemy musieli najprawdopodobniej wprowadzić bardziej rygorystyczne administracyjne przepisy ograniczające rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Będą one dotyczyć sklepów i miejsc pracy, zapowiedział w rozmowie z telewizją Polsat News wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Wicepremier zapytany o to, czy zostanie ograniczona liczba osób wpuszczanych do sklepów, odpowiedział, że najprawdopodobniej także i to. Powinniśmy sami o tym pamiętać. Zresztą ludzie się ustawiają w kolejkach w pewnej odległości, ale nie wszędzie niestety. Tłumaczył, w Polsce potwierdzono 1771 przypadków zakażenia koronawirusem. Trwa ewakuacja ciężko chorych pacjentów z wschodniej części Francji, z Alzacji i Lotaryngii oraz z Burgundii. Placówki medyczne w tych regionach są przepełnione, na oddziałach intensywnej terapii tamtejszych szpitali brakuje łóżek. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Dwóch chorych w poważnym stanie zostało przewiezionych na pokładzie niemieckiego samolotu wojskowego ze wschodniej Francji, ze Strasburga do Ulm w południowo-zachodnich Niemczech. Tymczasem z Nancy i z Metzu wyruszyły dwa ekspresy TGV, w których zainstalowano sprzęt do intensywnej terapii. Jeden z lekarzy nadzorujących transport chorych mówił: stan pacjentów jest ciężki, ale stabilny. Zmieniał się w ciągu kilku ostatnich dni. 50 pacjentów przewieziono do szpitali w Nowej Akwitanii w rejonie Bordeaux, gdzie na oddziałach intensywnej terapii są wolne łóżka. Placówki medyczne Alzacji i Lotaryngii są przepełnione. Podobna sytuacja panuje w Burgundii, skąd śmigłowce wojskowe latając wahadłowo przewożą ciężko chorych do szpitali w Prowansji i w Alpach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grupa polskich lekarzy wylatuje jutro do Włoch. 15-osobowy zespół będzie pomagał w walce z koronawirusem w Lombardii, gdzie sytuacja w związku z epidemią jest najtrudniejsza. W skład polskiej grupy wchodzą lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy oraz medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, mówi prezes tej instytucji Wojciech Wilk. Polscy lekarze i ratownicy medyczni lecą na 10 dni do Brescia w północnych Włoszech, aby tam wesprzeć pracę jednego ze szpitali polowych zbudowanych do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Mam nadzieję, że misja polskich lekarzy będzie wyrazem solidarności, jak i konkretną pomocą dla zmagającego się z epidemią koronawirusa włoskiego systemu ochrony zdrowia. We Włoszech zmarło dziś 756 osób zakażonych koronawirusem. Liczba wszystkich przypadków śmiertelnych zbliża się do 11 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od minus 5 do minus 1 stopnia taka temperatura będzie w nocy. Lokalnie przygruntowe przymrozki. Jutro od 2 do 6, tylko na Podhalu niewielki mróz, minus 2 stopnie, bo za tym pochmurno, z opadami śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszłam i kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny Media. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszam na drugą marcową premierę. Scena teatralna Trójki. To jest dzisiaj wydarzenie. Dajemy premierę. Ale ma ona dłuższą historię i dlatego zdążyliśmy. Autor słuchowiska, autor scenariusza słuchowiska, Wojciech Fułek, jest naszym gościem i to też jest wydarzenie. Witaj. Witam serdecznie słuchaczy Trójki. A zatem to było tak. Kiedy pod koniec lipca ubiegłego roku spotkaliśmy się w 40. rocznicę śmierci Edwarda Stachury, zaproponowałeś nam, no właśnie, słuchowisko biograficzno-poetycko-muzyczne. No, wtedy jakoś nie udało się porozumieć na ten temat, ale ty, niezniechęcony, przystąpiłeś do tworzenia tego scenariusza. A więc, jak Państwo słyszą, minęło kilka miesięcy od momentu, kiedy powstał pomysł, do momentu, kiedy możemy zaprezentować premierę, która naturalnie została zrealizowana jeszcze przed trudnym czasem. Pamiętasz tamten moment? No oczywiście, że pamiętam, bo to słuchowisko jest wyjątkowe dla mnie z kilku powodów. Po pierwsze, Edward Stachura jest niezwykle ważnym pisarzem, nie tylko dla mnie, ale dla całego mojego pokolenia, tak myślę. Na nim się wychowaliśmy, na swoistej takiej filozofii, nie tylko literackiej, ale i życiowej. Po drugie, jest to moja pierwsza adaptacja tekstu innego autora. W tym wypadku jest to rzeczywiście adaptacja jednego tekstu, ostatniego, który pisał w życiu Edward Stachura, a w zasadzie dziennika, bo to nie był chyba tekst pisany jednak z pozycji literata, który chce mrugać okiem, używać chwytów stylistycznych. To była sytuacja dramatyczna dla Stachury. To jest tekst pogodzić się ze światem, który dowodzi trafności sformułowania, którego w odniesieniu do Stachury użył kiedyś krytyk Henryk Bereza, czyli życiopisanie. Bo podchodził do tego z ogromną pokorą, mówię o autorze, do tego tekstu, do życia i do tego momentu w swoim życiu, a ja tylko skonstruowałem tak naprawdę scenariusz słuchowiska, nie zmieniając ani jednego słowa. Szukałem po pierwsze tekstu, który nie był zrealizowany i który jest stosunkowo mało znany. Po drugie stwierdziłem, że to 40-lecie śmierci, smutny jubileusz, jest związany właśnie najbardziej z tym tekstem, który pisał praktycznie do ostatnich chwil swojego życia Edward Stachura. Szukałem jeszcze jakichś związków, analogii z naszą dzisiejszą sytuacją, żeby młodsi czytelnicy mogli zrozumieć kontekst tego dziennika, który powstał tuż przed samobójczą śmiercią Edwarda Stachury w roku 79. Znalazłem taki kontekst, tak mi się wydaje, bo ten tekst rodził się w czasach pewnej takiej samoizolacji poranionego i okaleczonego w starciu z chorobą i z rzeczywistością pisarza. Stachura, pisząc ten dziennik, tak mi się przynajmniej wydawało, starał się odnaleźć dla siebie jakieś nowe miejsce, zdefiniować siebie od nowa i w pewnym sensie odbudować relacje z bliskimi ludźmi i światem. Czy mu się to udało? Coś, co nazywa się właśnie dokładnie w ten sposób, czyli dzienniki, były wcześniej przez niego pisane, zeszyty podróżne? Ale to zupełnie inna kategoria. Tamte zeszyty służyły mu również jako materiał do twórczości literackiej, do pewnego rodzaju notowania wrażeń, sformułowań i odnotowania tego, co w danym dniu z różnych powodów było inspiracją dla niego. Ten dziennik był próbą rzeczywiście wydobycia się z pewnego stanu psychicznego, oblężenia, stanu choroby, z którą musiał się zmierzyć, tak jak my dzisiaj musimy się zmierzyć z zupełnie nową sytuacją, z jaką nie mieliśmy do tej pory do czynienia. On to robił w sposób sobie najbardziej bliski, czyli próbował zmierzyć się z tym stanem słowami. Oczywiście wiemy, że on przegrał tę walkę, ale pozostawił nam ważne świadectwo, że w sytuacjach ekstremalnych, sytuacjach zagrożenia trzeba wszystko przewartościować i budować swój świat od nowa. Bo też optymistyczny w sumie jest tytuł, pogodzić się ze światem, nawet nie zmierzyć, bo użyłeś też takiego słowa. To tak jakby mimo wszystko nie zamierzał się jeszcze rozstawać ze światem. Może tak było. Mimo, że próby samobójcze już wcześniej, jak to się mówi, podjęto. Zgadza się. To nie jest słuchowisko optymistyczne, ale z drugiej strony niesie takie przesłanie, że do końca nie należy się poddawać, do końca należy właśnie pogodzić się ze światem, z takim, jakim on jest. Stachura tam siebie nawet określał takim sformułowaniem łagodny buntownik, który nie miał rewolucyjnych zamiarów, ale jednak buntownik. Wspomnijmy, że poza owymi wierszami, które są pewnie najlepiej znane, poza powieściami, aczkolwiek były zaledwie dwie, opowiadaniami pisał listy. Powiedzmy jeszcze o tym, że w Gdyni żyje jego bratanek, czyli Jerzy Edward Junior, jak go nazywał podobno Stet. Tak, pozdrawiamy Jurka Stachurę, malarza, poetę, człowieka renesansu, tak mógłbym powiedzieć. No i wspomnimy o tym, co pomiędzy frazami przeczytanymi, wygłoszonymi przez aktorów. Od razu dodajmy, że w roli matki wystąpi, czy wystąpiła już, bo rzecz jest nagrana, pani Teresa Lipowska, że w roli dojrzałego Stachury wystąpił, no, mistrz nad mistrzami, czyli Krzysztof Gosztyła. A w roli młodego Stachury, tak chyba łatwiej zrozumieć tę figurę, Marcin Przybylski, który zresztą czyta dzienną prozę w Trójce. A więc pomiędzy frazami piosenki, również w oryginalnych wersjach. Te oryginalne wersje Edwarda Stachury, które pojawią się w słuchowisku, to są nagrania archiwalne z Trójki. One były nagrane specjalnie dla trzeciego programu Polskiego Radia, dla takiego nieistniejącego już od dawna magazynu ITR, trochę związanego również z Jonaszem Koftą, bo to wspólny korzeń hybrydowy Edwarda Stachury i Jonasza Kofty, tak można powiedzieć. A ja, mówiąc o archiwum radiowym, zwrócę jeszcze uwagę na to, i może to jest okazja do poszperania w tych archiwach, że sam Edward Stachura napisał kilka słuchowisk, chyba dwa lub trzy zostały zrealizowane, więc może to jest dobra okazja, żeby je przypomnieć. Piosenki to jest bardzo ważna część twórczości Edwarda Stachury, chociaż tworzona już w latach 70. Tu pojawi się Jurek Satanowski, przyjaciel Stachury, ale tym razem nie jako kompozytor wyłącznie i reżyser, a jako pieśniarz. Tu pojawi się również znany z anteny trójkowej doskonale Mirosław Czyżykiewicz i tu pojawi się chyba najbardziej rozpoznawalny, popularny wykonawca związany z piosenkami Edwarda Stachury, czyli Marek Gałązka. Podsumujmy ową konstrukcję twojego scenariusza. Myślę, że tłumacząc czy opowiadając o tym, nie przeszkodzimy państwu w odbiorze naszej premiery. Przypomnę, że przez moment jeszcze jest z nami autor scenariusza, Wojciech Fułek, autor już kilku słuchowisk dla Trójki. Na marginesie, niewykluczone, że niebawem zostanie jedno z nich powtórzone w Trójce. Wróćmy do konstrukcji tego słuchowiska, czy scenariusza tego słuchowiska. To jest trudne zadanie dla autora, tekstu, który z założenia jest zwierzaniem się samemu sobie z tego, co się stało, wydobycia dialogu. Tutaj postanowiłem skorzystać z formuły rozmowy z samym sobą, czyli Edward Stachura rozmawia z trochę młodszym Stedem i do tej rozmowy od czasu do czasu wtrąca się w cudzysłowie matka poety, z którą spędzał wtedy czas w rodzinnej chacie tuż pod Aleksandrowem Kujawskim. To już prawie wszystkich twórców tego słuchowiska przedstawiliśmy. Jeszcze dodajmy, że reżyserował znany Państwu zapewne doskonale Janusz Kukuła. Ja zapowiem może taką próbę, bo w każdy poniedziałek spotykaliśmy się w Gdyńskim Konsulacie Kultury na słuchowiskowych, trójkowych też spotkaniach. Teraz te spotkania z oczywistych powodów się nie odbywają, więc zapraszam tym razem dzisiaj, za chwilę, ale chcemy zrobić próbę czytania tego słuchowiska już po premierze trójkowej przez innych aktorów w Konsulacie Kultury, jak życie wróci na normalne tory. Więc ja wtedy zaproszę, żeby Państwo sobie dwie wersje porównali. Zaproszę trójmiejskich aktorów i Jurka Stachurę, którego wspominaliśmy, żeby zaśpiewał piosenki, bo nie powiedzieliśmy, że on też śpiewa piosenki swojego stryja. Doskonale. Skoro już wspomniałeś Konsulat Kultury, to powiedzmy, że parę dni temu przypomnieliśmy również w Trójce Gabinet Powtórzeń, czyli Teatrzyk Zielone Oko, zrealizowany na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, i przypominaliśmy również, że to remake słuchowiska z lat, zresztą 70., czyli do tej epoki powracamy jakoś, remake słuchowiska Ewy Szumańskiej. I że właśnie w konsulacie wpadliśmy na taki pomysł, żeby przedstawić również ten oryginał zremakowany, przepraszam za słowo. Tak więc niewykluczone, że w Trójce również ten oryginał zostanie zaprezentowany, po tych około 40 latach, zanim spotkamy się już, kiedy będzie normalnie i pięknie ponownie w Gdyni. Powiedzmy, że ja przebywam właśnie w chatce na Kurzej Łapce, a ty u siebie w pięknym, zdrowym jeszcze Sopocie. To mimo wszystko najlepszy czas na słuchanie słuchowisk, bo on najbezpieczniejszy, więc pogódźmy się ze światem, po prostu. Wojciech Fułek, autor scenariusza, był naszym gościem. Tradycyjnie i niezależnie od sytuacji zapytam, zaczynamy? Zaczynamy, zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Fułek. Pogodzić się ze światem. Na podstawie tekstów Edwarda Stachury. Reżyseria Janusz Kukuła. Teraz może wreszcie znajdę uspokojenie, panie pasterny. Jakżeż się w bezradności miotałem. Patrzę na zwyczajnych ludzi, do których mnie tak zawsze ciągnęło. Patrzę i podziwiam ich. Tak niewiele chcą, małym się zadowalają. I ja pod koniec najmniejszym chciałem się zadowolić. Najmniejszym, nie małym, bo byłem ekstremalistą, jak to mówią. Słaby jestem bardzo i dziwnie chodzę, tak jakby nogi osobno stały, a góra osobno, jakby ręce też osobno. Chodzisz jak przestraszony. Powiedziała moja matka. Tak jest. Przestraszyłem się bardzo, ale nie śmierci, nie tego, co po śmierci, lecz tego, co przed śmiercią. Matka, kochana starsza pani, kochana mamusia. Nigdy tego w żadnej książce nie napisałem. W pisaniu moim nigdy tak się do ciebie lub o tobie nie wyraziłem. Dlaczego? Sierota z wyboru. Nie mogła tego ręka moja prawa napisać. Teraz lewa może i pisze. Dzisiaj niedziela. Siedzimy w kuchni. W piecu pali się ogień. Na piecu gotuje się zupa. Matka siedzi na stołku i sposobi włoszczyznę. Matka cały dzień krząta się. Ma 72 lata. Pracuje w polu, przy królikach, przy kurczakach. Ciągle ma jakieś zajęcie. Dopiero późnym wieczorem klęka na chodniczek przy kanapce i modli się. A zarazem wydaje mi się, że cały dzień nie wstaje z klęczek. Jej trud i praca są jedną nieustającą modlitwą. Prawie wszystko, co mówi, wydaje mi się mądrzejsze od wszystkich moich książek. Mówi bez egzaltacji. Mówi normalnie. Od śmierci nikt się nie wykupi. Śmierć jest jedna sprawiedliwa. Będę tak długo żyła, jak mi przeznaczone. Oto pierwsze padły słowa. Oto stało się. Każda rzecz ma raz początek, czy kto chce, czy nie. Rodzi się ziemi kula, rodzi się świat. Bezimienni wstają z mułu, idzie w górę las. Rodzi się wąż i robak, rodzi się ptak. Suną chmury, grzmią pioruny, oto pada deszcz. Pętla czasu się rozwija, za horyzont mknie. Rodzi się życie nowe, rodzi się śmierć. Człowiek stoi ponad wodą, własną zgłębia ton. Rodzi się płacz i lament, rodzi się moc. Nieprzebrane są nadzieje, wiara, lęk i żal. Starożytność, nowożytność i za dalą dal. Rodzi się ogień wieczny, rodzi się pleśń. Przegrać, wygrać, kochać, gardzić, obok cienia blask. Rodzi się nie jak niemoc, rodzi się tak. Walą serca, krwawią stopy, gońmy wiatr. Walą serca, krwawią stopy, gońmy wiatr. Z matką czuję się bezpiecznie. Bezpiecznie się czuję z nią. Czort ciebie opętał, synku. Po tym wszystkim, co przeszedłeś, musisz pójść do spowiedzi. Mamusiu, ja jestem dobry człowiek, może aż nawet nienormalnie dobry. Twoja wiara w Boga i moja tęsknota to jest to samo. Wspólną nazwą byłoby zaufanie. Matka siedzi na kanapce w kuchni i ceruje mi koszulę i piżamę. A ja siedzę przy stole i piszę niezgrabnie i powoli, litera po literze, tą moją lewą ręką, co mi została. Jakże sprawne są ludzkie ręce. Tyle potrafią. Czy trzeba dopiero coś utracić, żeby to docenić? Uczę się smakować to, co widzę, słyszę, dotykam, to, co jem, to, co tu teraz piszę. Uczę się też ubierać jedną ręką. Kończy się dzień. Dużo dzisiaj napisałem. Moje leworęczne pismo staje się czytelniejsze. Mamy dziś iść z matką na cmentarz, zanieść kwiaty na grób ojca i rodziny. Zapytałem, czy nie sprawiam jej za dużo kłopotu. Edziu, co ty mówisz? Przecież nie jesteś kaleka. Ubierzesz się sam, umyjesz się sam. Chodzisz sam, wypowiesz się sam, co ci trzeba. Ja rada jestem, że jesteś tu ze mną, bo nie jestem sama. Poszedłeś z domu tak wcześnie, 14 lat. Zdobyłeś szkoły sam, nie pomagli ci, nie napisałeś, choć było ci ciężko. To chociaż teraz ci pomogę. Każda matka ma serce otwarte dla swoich dzieci. Co ja mogę na to wszystko powiedzieć? znów rozpłakać się. Powstrzymałem łzy. Sunęło poprzez czarne łąki, sunęło przez spalony los, mijała bram zwęglone szczątki, płynęło przez wspomnienia miast biała lokomotywa. Skąd wzięło się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud? Tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz, biała lokomotywa. Ach, czyj to jest tak piękny, hojny gest? Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd? Białą lokomotywę. Ach, któż, no któż to może być? Beze mnie, co nie umie żyć? I bym zmartwychwstał, błaga mnie, by mnie obudził jasny zew białej lokomotywy. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć dla siebie. Patrzę i nie smakuję widzenia. Słucham i nie smakuję słyszenia. Dotykam i nie smakuję dotyku. Jem i nie smakuje jedzenia. Piszę tu i nie smakuje mojego pisania. Palę papierosa i nie smakuje mi. Jak ten czas szybko leci. Ani się człowiek obejrzy, a już wieczór. Matka poszła do kościoła i spowiedzi. Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca. Mówię do niej... Przecież mamusia nie grzeszy. U nas w domu nie mówiło się nigdy do rodziców Perty. To niby z czego mamusia ma się spowiadać? Grzech to człowiek zawsze ma. To coś się powie o kimś, to pomyśli coś nieprzyzwoitego, to jest grzech powszedni. Każdy zawsze ma się z czego spowiadać. Jeżeli nic się nie zmieni, nie pokażę nikomu tej pisaniny. Nazbyt jest smutna i beznadziejna. Mimo wszystko czuję się chyba jednak trochę lepiej. Niedużo, ale troszeczkę. Czyli to już jest bardzo dużo. Nie od razu, Edziu. Nie od razu, powoli, bardzo powoli. Po czymś takim to musisz wracać do zdrowia stopniowo. Nieszczęście stało się szybko, ale do szczęścia to powoli. Z jaką łatwością matka wymawia słowo szczęście. Los mój niezłomny, czy został złamany? Czy może został pogięty, jak gdyby jakiś potężny siłacz wziął żelazną sztabę i pogiął ją jak chciał, na kolanie czy w samych dłoniach? To, co twarde, harde, łamie się. To, co miękkie, łagodne, gnie się, ale nie łamie. Co cię nie złamie, to cię umocni.

Lecz gdzie jest ten dom, jak tam idzie się doń? Gdzie jest ta stanica, gdzie progi te są? Tam most jest na rzece, za rzeką jest sad, tam próżnia się kończy, zaczyna się świat. Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony jest most? Gdzie sad jest ten biały, jabłonki gdzie są? Na drzewach owoce i strąca je wiatr, do kosza je zbiera ta ręka jak wiatr. Te strony gdzieś są, gdzieś daleko za mgłą, więc idę i dalej, przedzieram się wciąż. Zbierają się ptaki, ruszają na szlak, już lecą, wprost lecą, nie błądzą jak ja. Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga, ech, gwiazdo ogniku, ty błędny mych dni. Spraw, by skończyła się wreszcie ta męka i zapędź do czułych, zakulaj mnie drzwi. Czy to moja wina, że pracowałem w słowie, nie na roli lub w fabryce? Człowiek w takich sprawach zdany jest na samego siebie i przypadkowość zdarzeń. Czy mogę powiedzieć, że powołaniem moim było pisać? Czy to moja wina, że wraca do mnie łagodne buntownictwo? Moim zdaniem nie ma wrodzonego zła, a zatem wrodzone jest dobro? A zatem od człowieka zależy dużo. Od tego, co się nazywa jego sumieniem. Oparciem dla ludzi jest to, że są skupieni wokół bezimiennego, jak wokół ogniska w zimną noc. Nieważne, jak sobie to nieznane wyobrażają i przedstawiają. Wizerunek jest tylko wizerunkiem, ale dla ludzi on jest bardzo ważny, bo utożsamiają z nim to, co jest poza nim, i przywiązują się doń. I tak to martwe przedmioty ożywiane są czcią i ufnością żywych ludzi. Dla większości ludzi, do których należy moja matka, sprawy ostateczne załatwiane są przez przodków. Wszystkie sprawy ostateczne przekazywane z ust do ust na piśmie i w rytuałach. To wielkie szczęście tych ludzi, bo sami nic już nie muszą załatwiać. Ale rodzą się też niekiedy ludzie, którym nie dane jest uznać, że wszystkie sprawy ostateczne są załatwione przez przodków. Dochodzą do tego, że dla nich żadna sprawa ostateczna nie jest załatwiona. Wtedy na ich plecy spada wszystko. Muszą zaczynać od zera. I co zrobić z takimi buntownikami, z takimi wygnańcami, z takimi jak ja? Czuję się jak bezpański pies ze świadomością bezpańskiego psa. Co to jest, że jak tylko który człowiek chce się wyrwać poza ciasne granice, w które jest wtłoczony, zaraz dostaje w łeb? Jestem jak pies, który chciał się wyrwać z łańcucha i nie zerwał się z łańcucha, a utracił pana. Może być coś gorszego? Rydziu, co ty gadasz? Życie jest i takie, i przyjemne, i męczące. Wszystko w rękach Boga. Miałeś nie zginąć i nie zginąłeś. I dzięki Bogu, że żyjesz. Matka rozmawia z kurczakami i królikami i nie przeszkadza jej, że zwierzęta jej nie odpowiadają. i rozmawia z Bogiem, modląc się. I nie przeszkadza jej to, że Bóg jej nie odpowiada. Gdybym jej to oznajmił, powiedziałaby: synku, Bóg mi odpowiada inaczej. Dobrym zdrowiem na przykład. Bo jak się pomodlę, to od razu czuję się też zdrowsza. A ty, Edziu, nawet pacierza nie zmówisz. Mamo, ja już nie umiem. Zapomniałem. Modlitwy nie da się zapomnieć. A poza tym możesz się modlić swoimi słowami. Jak mam jej to powiedzieć, żeby mi uwierzyła, że naprawdę nie umiem, bo zapomniałem, że tylko pustka we mnie. Kiedyś dawno, gdy byłem jeszcze Edwardem Stachurą, pomyślałem, że człowiek za długo żyje, że powinien żyć jeden dzień, jak niektóre motyle, albo jeden rok, od wiosny do zimy. Schopenhauer mówi, że rozpatrzywszy wszystkie za i przeciw, lepiej byłoby, żeby się człowiek nie urodził. Jestem tylko cieniem Edwarda Stachury i brodzę w mrocznej próżni i czekam na kruszynę wewnętrznego spokoju, która pozwoliłaby mi przetrwać do śmierci i od czasu do czasu może uśmiechnąć się. Ale nie jestem całkiem bez uczuć. Jest we mnie jedno uczucie do matki. To już jest coś, chciałoby się powiedzieć. To uczucie jest wyraźne i nie wmawiam tego sobie, żeby się ratować. Zasiadłem do rytualnego pisania. To pisanie jest formą mojego uczestnictwa w życiu ludzi. Chociaż świat ludzi toczy się przecież swoim biegiem. Ludzie mogliby żyć w miarę spokojnie i w miarę spokojnie umierać. Ludzi jest dużo, ale pojedynczy człowiek nie widzi drugiego pojedynczego człowieka. I nie ma zgody między narodami. A każda walka jest bratobójcza, a zatem samobójcza. Nigdy za dużo o tym mówić. Chałupinka, w której mieszkamy z Matulą, jest bardzo stara i chyli się ku upadkowi. Ze wschodniej strony mech już pokrył strzechę. O, mnie ona jeszcze przetrzyma. Oto sposób mówienia pogodzonego ze światem, z życiem i ze śmiercią. Uczę się tej umiejętności życia. Mówię do siebie... Co mi trzeba? Bardzo mało, bardzo maluczko. prawie nic. Czy mam to prawie nic? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Czy mogę powiedzieć, że prawie mam to prawie nic? Prawie mogę powiedzieć. Oto jaki jestem ostrożny. Oto jak się bronię przed nadużywaniem słów. Bo mam słowa i nie mogę ich nadużywać w tej mowie pisanej, która jest formą mojego uczestnictwa w życiu ludzi. Sam jesteś, synku, jak palec. Nie zostawiłeś po sobie żadnego poety. Nie zostawiłem, mamusiu. Poszedłeś z domu, nic nie wziąłeś na drogę. Sam sobie wybrałeś drogę i nie masz nic. Twoi bracia, Rysiek ma już wnuki, Żano też ma dom i dzieci, Elunia też. A ty, synku? Ja, mamusiu, ani mąż, ani ojciec, tak się złożyło, że nie mam już nic. Biedny jesteś, synku. Modl się do Boga. Między nami mówiąc, wszystkie moje książki, wiersze i proza były modlitwami do Boga, którego ja nazywałem cudne manowce. Widok na widoki, zjawa realna, biała lokomotywa, kropka nad ipsilonem, czy jeszcze inaczej. I były nieustającą spowiedzią. Słońcem byliśmy, cieniem jesteśmy, słońcem będziemy, dziećmi swych dzieci. La ra la ra la ri la ra la ra la la ra la ra la ri la ra la ra la la ra la la la ri la ra la ra la la ra la la la ri la ra la la la la ra la ra la ra la ra la ra la la ri la ri la ri la ra la ra la la ra la la la ri la ra la ra la la ri la ra la ri la ra La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra la ra la ri la ra la ra la ra la ri la ra. Umarł ktoś we wsi i matka dzisiaj wybiera się na pogrzeb. Nawet pogrzeb jest sprawą tego świata. Wszystko tu jest z tego świata. Pogrzeb i chrzciny, wesela i imieniny. Wszystko. I żeby móc żyć w tym świecie, trzeba uczestniczyć w jego rytuałach. Moja matka mówi... Gdybym miała w tamtym życiu tak jak w tym, to bym za dobrze miała. Skąd się to bierze, że może tak powiedzieć? Przecież wiem, że miała życie pełne cierpień. Wszystko w ręku Boga. Mówi. Nie ma w niej miejsca na zwątpienie. Głos jej nie załamuje się. Ma tyle ton wiary, że nie potrzebuje miligrama nadziei. Edziu, ty nie myśl tak. Nie przejmuj się. Puszczaj zmartwienia z dymem do nieba, jak ja. Matka za niczym nie tęskni i nie jest tą tęsknotą rozdarta. Ja jej oczywiście, broń Boże, nie osądzam, tylko próbuję zrozumieć. jak to jest, zrozumieć ten fenomen. Wszystko tu niszczeje i trzeba to nieustannie naprawiać, reperować, bo jeżeli nie, to obraca się w ruinę jak ta chałupa, w której z matką mieszkamy. Robak czasu toczy wszystko, wszystko takie kruche, takie nietrwałe. Widzę, że w tym życiu nie ma równowagi dla tego życia. W tym świecie nie ma równowagi dla tego świata. To jest taki statek, który płynie przechylony ciągle na jedną burtę. A zatem gdzie jest równowaga? Nadzieja szepce, że po śmierci. W radiu gra muzyka tego świata. Jakaż inna miałaby grać? Wszyscy ludzie mówią o sprawach tego świata. Wiatr wieje z tego świata i po tym świecie. Matka właśnie wybiera się do kościoła. To też należy do spraw tego świata. Choć rola kościoła ma być przecież rolą pośrednika między tym światem a tamtym. Nie otrzymałem w spadku od przodków załatwienia spraw ostatecznych. Nie otrzymałem ton wiary, to znaczy otrzymałem, ale zgubiło mi się to i zacząłem od zera. I doszedłem do miligrama nadziei. I chyba ten miligram nadziei mam. Nadzieja chyba nie zamienia się w mocną wiarę. Pozostaje nadzieją, kruchą, drobną, wątłą, narażoną na zwątpienie. Ale bez tej nadziei nie da się żyć. Byłem, chyba jak każdy człowiek, światem samym w sobie. I kiedy mi było źle, chowałem się w sobie, miałem w sobie schronienie. Teraz nie mam tego schronienia. Nie mam własnego, swojskiego świata. Człowiek nikt zniknął. Zniknął ten, który był bez trwogi, który wiedział wszystko. Zniknął ten, który stanął na początku. Błogosławiony, kto stanie na początku. Pozna on koniec i nie zazna śmierci. Czort ciebie opętał, synku. Po tym wszystkim, co przeszedłeś, musisz pójść do spowiedzi. Ale jakby zniknął też ten, któremu człowiek nikt podyktował dwa teksty, Fabula Rasa i Oto. Niejaki Edward Stachura, który sam siebie zanegował, który między innymi spalił setki listów i setki swoich fotografii i wyrzucił notesy z adresami i rozdał wszystko, co miał i wyszedł z domu, zostawiając dom otwarty. I wyrzucił klucz. I... Ach, Boże mój. Dni mijają, a nadzieja ziemska, nadzieja spraw tego świata nie może do mnie przystąpić. Ludzie wokół mnie żyją sprawami tego świata, dlatego mogą w tym świecie żyć, ja nie mogę przyłożyć się do spraw tego świata. Dlatego nie udaje mi się w tym świecie żyć. Czym żyję? Pisanie. Tyle razy ratowało mnie z ciężkich smutków. A tym razem nic z tego. Choć już zapisałem tyle stron. I piszę dalej. I bez smaku. Ten bezsmak, który mną zawładnął, jest najstraszliwszy. Ten miligram nadziei we mnie, ta jedyna nadzieja we mnie to umrzeć. Nie jestem już z tego świata. Jedyna nadzieja we mnie to zjednoczyć się z bezimiennym. Umrzeć w porę. Tak, to już ktoś mówił. Mam dopiero 42 lata, więc przypuszczalnie szmat czasu przede mną. A czy nie można by wyjść śmierci na spotkanie? Czy nie byłoby to normalne w mojej sytuacji, taki krok? Czy to byłby przejaw obłędu, czy też coś zbliżonego do naturalności, do spontaniczności? Słyszę czyjś głos. Błogosławiony człowiek, który cierpiał, znalazł swój żywot. Synku, synku, za dużo chciałeś unieść. Od śmierci nikt się nie wykupi. Śmierć jest jedna sprawiedliwa. Będziesz tak długo żył, jak ci jest przeznaczone. Sobota, 14 lipca 1979. Zapisałem w dzienniku. Jak ciężko jest dać ten jeden krok. Od paru dni wstaję i mówię sobie... Gdybym to zrobił wczoraj, dzisiaj nie musiałbym się męczyć. Gdybyż to było dla mnie oczywiste. Ale do końca nie jest. Edward Stachura. Pisarz, poeta i tłumacz. Zmarł śmiercią samobójczą. Jak każda śmierć tragiczną. 24 lipca 1979 roku. Dokładnie miesiąc przed swoimi 42 urodzinami. Zwalić by można się z nóg, co rusz, co krok, co noc, to szloch i rozpacz. Ale czy warto, może nie warto, chyba nie warto, raczej nie warto, nie, nie, nie warto. Zginąć by można jak nic, dożył jest nóż. Lub w dół, na bruk, z wysoka. Ale czy warto, może nie warto, chyba nie warto, raczej nie warto, nie, nie, nie warto. Jechać by można do miast lub w las, na błoń, na koń i goń, nieboskłon. O, tak to warto, tak, tak to warto, bardzo to warto, jeszcze jak warto. O, tak to warto, tak, tak to warto, zawsze to warto. O, tak to warto, tak, tak to warto. Było to słuchowisko Wojciecha Fułka pod tytułem Pogodzić się ze światem na podstawie tekstów Edwarda Stachury. Wystąpili Teresa Lipowska, Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski. Wykorzystano